Wij beginnen met de les Heblet 14. Bladzijde Kuf Kaf He 125. Bovenaan weer van rechts naar links. Eerst bovenste regel en dan onderste regel in het hokje. Ja? Av. Av. Avinu. Avinu. Av is vader en Avinu dat nun wav toegevoegd wordt, dat betekent onze vader. Dus nu voeg je toe daarbij. Ja? Dan wordt het onze vader. Ach. Ach. Achinu. Achinu. Is hetzelfde. Broeder. Ach is broeder. Achinu na onze broeders. Meervoud. Al. Al. Alenu. Alenu. Alinu, sorry. Alinu. Chaz. Chaz. Chazinu. Chazinu. Chai. Chai. Chayinu. Chayinu. Dag. Dag. Dagim. Dagim. Chaf. Chaf. Chapim. Chafim. Chafim. Okay. Tsar. Tsar. Tsarim. Tsarim. Raz. Raz. Razim. Razim. Tam. Tam. Tamim. Tamim. Dan. Dan. Danu. Danu. Tsam. Tsam. Tsamu. Tsamu. Kam. Kam. Kamu. Kamu. Rats. Rats. Ratsu. Ratsu. Rav. Rav. Ravu. Ravu. Nam. Nam. Namu. Namu. Chas. Chas. Chasu. Chasu. Sar. Sar. Saru. Saru. Af. Af. Afu. Afu. Tar. Tar. Taru. Taru. Shach. Shach. Shachu. Shachu. Shat. Shat. Shatu. Shatu. Shar. Shar. Sharu. Sharu. Sach. Sach. Sachu. Sachu. Sas. Sas. Sasu. Sasu. Ats. Ats. Atsa. Atsa. Nach. Nach. Nacha. Nacha. Tsad. Tsad. Tsada. Tsada. Ram. Ram. Rama. Rama. Shav. Shav. Shava. Shava. Dash. Dash. Dasha. Dasha. Lash. Lash. Lasha. Lasha. Lan. Lan. Lana. Lana. Nas. Nas. Nasa. Nasa. Tsaf. Tsaf. Tsafa. Tsafa. De volgende pagina. Kuf, Kaf, Wav, 126. Amar. Amar. Davar. Davar. Yakar. Yakar. Yashar. Yashar. Kanaf. Kanaf. Saraf. Saraf. Nee, S. Se. Zie je dat? Dat shin is. Oké. Okay. Anaf. Anaf. Nataf. Nataf. Zahav. Zahav. Rakav. Rakav. Raav. Raav. Sharav. Sharav. Bagad. Bagad. Badad. Badad. Barad. Barad. Amad. Amad. Banav. Banav. Yadav. Yadav. Shamav. Shamav. Sarav. Sarav. Hamal. Hamal. Amal. Amal. Sha'al. Sha'al. Shafal. Shafal. Mashal. Mashal. Kalal. Kalal. Khalal. Khalal. Shalal. Shalal. Bazak. Bazak. Barak. Barak. Chazak. Chazak. Chalak. Chalak. Chadash. Chadash. Charash. Charash. Parash. Parash. Nachash. Nachash. Adam. Adam. Chacham. Chacham. Nacham. Nacham. Asam. Asam. Malach. Malach. Masach. Masach. Nasach. Nasach. Shafach. Shafach. De volgende pagina. Kuf. Michael, waarom staat Kaf. Bij die Kuf, of die Gaf, ja. Sofiet, waarom staat daar twee puntjes in? Heel goede vraag. Hij wat vraagt, Foster, is op de pagina die we net gehad hadden, Kuf, Kaf, Wav, ziet u? Onderaan, in de laatste woord, in het laatste woord staat het Shafach, ziet u dat? En dat, hè? Ook Malach, ook de hele, alle vier woorden, ja, alle vier, eigenlijk alle vier woorden staat het, eindletter Gaf, staat het, en daar staan die twee puntjes daarin, ja, twee puntjes daarin. Dat is, om dit letter, om deze letter niet te verwarren met de Nun. Met een Nun Sofiet, met een eind Nun, ja. Als je kijkt, eind Nun lijkt erg veel erop, ja. En als het soms wordt het de ene schrijver van die gaat het langer maken die Nun, en de andere gaat het korter maken. Dus dat kan zijn dat het wel, dus in boeken wordt het meestal zo aangegeven om duidelijk te maken dat het, ik denk dat het dat de reden is. Ja, dat het, ja, duidelijk. Twee puntjes, dan weet je dat het Gaf is. Ja? Huh? Nee, wat betekent belangrijk dat wat eronder is, betekent belangrijk is dat binnen de letter Gaf, Sofiet, één Gaf, dat daar die twee puntjes staan. Ja? En dat geeft aan dan dat het. Oké. Nog een keer, we beginnen. Kuf, Kaf, Zayin, 127. Amar. Amar. Davar. Davar. Yakar. Yakar. Yashar. Yashar. Amar. Amar. Bachar. Bachar. Gavar. Gavar. Gamar. Gamar. Gaar. Gaar. Zachar. Zachar. Chakar. Chakar. Nadar. Nadar. Hafer. Hafer. Chafser. Chasser. Ja? Nog een keer. Yafer. Yafer. Kasher. Kasher. De nieuwe regel. Keter. Keter. Eigenlijk zeggen wij ketter. Hier, klemton verschuift naar de eerste letter. Naar de eerste letter geweest. Kesher. Kesher. Nesher. Nesher. Esher. Esher. Bahir. Bahir. Zahir. Zahir. Mahir. Mahir. Ashir. Ashir. Zahor. Zahor. Shamor. Shamor. Maor. Maor. Tahor. Tahor. Gibor. Gibor. Kiyor. Kiyor. Kinor. Kinor. Kitor. Kitor. Osher. Osher. Ose. Osher. Osher. Selve, yeah, selve what I spoke. Omer. Omer. Tomer. Tomer. Ishur. Ishur. Bikur. Bikur. Kipur. Kipur. Tihur. Tihur. Hubar. Hubar. Mugar. Mugar. Mukar. Mukar. Mutar. Mutar. Oké. De volgende pagina. Kuf. Kaf. Het. 128. Oefening op die eindletter. Eindletters. Hè? Die vijf eind. Eind. Sofiet heet het. Eindletters. Die anders worden geschreven. Baim. Yamim. Yamim. Shanim. Shanim. Damim. Damim. Avim. Avim. Kadim. Kadim. Ratsim. Ratsim. Shavim. Shavim. Mayim. Mayim. Chayim. Chayim. Zakim. Zakim. Rabim. Rabim. Dalim. Dalim. Kalim. Kalim. Dakim. Dakim. Rakim. Rakim. Edim. Edim. Kenim. Kenim. Kelim. Kelim. Rekim. Rekim. Geshem. Geshem. Lechem. Lechem. Kerem. Kerem. Telem. Ziet u, als zo tweemaal e, dan wordt het verspringt het de klemtoon naar de eerste letter geeft. Geeft niet. Nisim. Nisim. Shirim. Shirim. Nivim. Nivim. Nimim. Nimim. Golim. Golim. Chonim. Chonim. Modim. Modim. Rotsim. Rotsim. Nochim. Nochim. Tovim. Tovim. Monim. Monim. Osim. Osim. Urim. Urim. Turim. Turim. Tsurim. Tsurim. Tsukim. Tsukim. Hukim. Hukim. Hupim. Hupim. Mupim. Mupim. Tumim. Tumim. Ziet u het verschil, ja? P, P en V. Als het puntje is in P, dan is P wordt uitgesproken. De volgende pagina. Kuf, Kaf, Het. 129. Adon. Adon. Aaron. Aaron. Gaon. Gaon. Ratson. Ratson. Lashon. Lashon. Maon. Maon. Charon. Charon. Shaon. Shaon. Yavin. Yavin. Yadin. Yadin. Yachin. Yachin. Yamin. Yamin. Zamen. Zamen. Nagen. Nagen. Ranen. Ranen. Shaken. Shaken. Even. Even. Ziet u dat verspringt het de klemtoon naar de eerste lettergreep. Keren. Keren. Geven. Geven. Shemen. Shemen. Kihen. Kihen. Kiven. Kiven. Zimen. Zimen. Nigen. Nigen. Omen. Omen. Kohen. Kohen. Konen. Konen. Shochen. Shochen. Bochen. Bochen. Toen. Toen. Chonen. Chonen. Noten. Noten. Tamun. Tamun. Taun. Taun. Tanu. Ta natun. Sorry. Natun. Shanun. Shanun. Nisayon. Nisayon. Vizayon. Vizayon. Nog een keer. Bizayon. Was niet goed. Bizayon. Gilayon. Gilayon. Higayon. Higayon. Evion. Evion. Hegion. Hegion. Hevion. Hevion. Elion. Elion. Het is ook een vak, ja? Het is omdat... En dat zo langzaam uit te spreken, dat is een speciale vaart. is een vak, speciale vak om dat. Omdat Kal, de, dus, nee, de pagina Kal. Sorry. Kal is pagina Kal is 130. Zie je, 130. Kal betekent ook gemakkelijk. Kal, gemakkelijk. Kal. Oké. Ja'ats. Alats. Alats. Kavats. Kavats. Ravats. Ravats. Kafats. Kafats. Katsats. Katsats. Naats. Naats. Natats. Natats. Amets. Amets. Kabets. Kabets. Mapets. Mapets. Shapets. Shapets. Eretz. Eretz. Meretz. Meretz. Peretz. Peretz. Remetz. Remetz. Imetz. Imetz. Kimetz. Kimetz. Kitzetz. Kitzetz. Shipetz. Shipetz. Miketz. Miketz. Kibetz. Kibetz. Shibetz. Shibetz. Kiretz. Kiretz. Rochets. Rochets. Chotzets. Chotzets. Noets. Noets. Notzets. Notzets. Yoets. Yoets. Kovets. Kovets. Komets. Komets. Kotzets. Kotzets. Arutz. Arutz. Yakutz. Yakutz. Yarutz. Yarutz. Nachutz. Nachutz. Larutz. Larutz. Nafutz. Nafutz. Parutz. Parutz. Kamutz. Kamutz. Hulatz. Hulatz. Kubatz. Kubatz. Shubatz. Shubatz. Shupatz. Shupatz. Oké, de volgende bladzijde. Pagina Kuf Lamet Alef 131. Kanaf. Kanaf. Saraf. Saraf. Anaf. Anaf. Nataf. Nataf. Dachaf. Dachaf. Chataf. Chataf. Taraf. Taraf. Katsaf. Katsaf. Kafaf. Kafaf. Kataf. Kataf. Shataf. Shataf. Saraf. Saraf. Asir. Asir. Asif. Pardon. Asif. Katif. Katif. Harif. Harif. Adif. Adif. Atif. Atif. Matif. Matif. Makif. Makif. Takif. Takif. Heref. Heref. Teref. Teref. Shetef. Shetef. Kesef. Kesef. Kesef is geld en kesef is zilver. Kesef, ja. En het komt ook, kesef komt ook van het oude betekenis van kesef, betekent ook een hartstochtelijke verlangen. Ik bedoel, men weet het niet, de moderne mens, Israëli's kennen het niet, maar kesef betekent echt verlangen van binnen, dus gril. Yitof. Yishof. Yigof. Yigof. Tigof. Tigof. Zokef. Zokef. Kofef. Kofef. Kolef. Kolef. Shotef. Shotef. Notef. Notef. Nokets. Nokets. Nokef. Nee, Nokef. Do. Dohef. Dohef. Toref. Toref. Garuf. Garuf. Yauf. Yauf. Цафух, цафуф, цафуф, Saruf. Kafuf. Kaluf. Shaduf. Saruf. Volgende pagina. Kuf Lamet Bet 132. Avicha. Zie dat? Hier staat wel na kaf, aan het eind kaf, staat wel kamats. Wordt als a uitgesproken. Zie je? Als in dat dingetje zo, dat verticale streepje. Ja, dat wordt als a. Als a. Over voor a. Dan, kijk, zo, kijk, we hebben hier ook iets nieuws. We zien wat onder de letter wet, zie je, onder de tweede letter, zien we zo'n verticaal plankje. Zie je dat? Dat is iets wat normaal nergens voorkomt, behalve in de Torah zelf. En dat heeft te maken met iets, dat is ook een cantillatieteken heet het. Een teken om te zingen, ja, om accent ergens op een andere plaats te leggen dan het normaliter is. Gewoon, ja. Er waren grote masoretten, dat is grote in de achtste eeuw van onze jaartelling, was een groep zeer grote wijzen die wisten van die klanken en alles, hoe die uitgesproken dienen te worden, etc. En toen hadden ze al die klinkers voorzien, de Torah en alles hebben ze ook toen kanonisatie als het ware, van hoe dat allemaal uitgesproken dient te worden. Maar, en soms is het geschreven zo en wordt een beetje anders uitgesproken. Dus ze wisten wel de geheimen van ook uitspraak van wat geschreven is en wat uitgesproken dat uitgesproken dient te worden. Maar dat zoiets is bijvoorbeeld, dat betekent ook dat het als zo'n plankje staat, betekent dat bij die plankje voor de bewuste lettergreep moet daar moet dus accent gelegd worden. Oké? Okay? Avi, nog een keer. Avicha. Avicha. Imecha. Imecha. Achicha. Achicha. Banecha. Banecha. En als je hoort die ga aan het einde, betekent jou. Dus Avicha betekent jouw vader. Imecha betekent jouw moeder. Ga, dat ga geeft jou. Ja, bezit. De vorm van bezitelijk, bezit. Achicha, ach is broeder, betekent Achicha, jouw broeder. Of broeders, sorry. Hier, omdat, wanneer het nog Jood staat, dan betekent meervoud. We zullen leren dat. We beginnen nog een keer. Avicha. Avicha. Imecha. Imecha. Achicha. Achicha. Banecha. Banecha. Beitecha. Beitecha. Kelecha. Kelecha. Edecha. Edecha. Enecha, Enecha, Yadecha, Yadecha, Kamecha, Kamecha, Shamecha, Shamecha, Sadecha, Sadecha, Achecha, Achecha, Badecha, Badecha, Kapecha, Kapecha, Amecha, Amecha, Boecha, Boecha, Hodecha, Hodecha, Dodecha, Dodecha, Sofecha, Sofecha, Urecha, Urecha, Tuvecha, Tuvecha, Shuvecha, Shuvecha, Susecha, Susecha, Chukecha, Chukecha, Uzecha, Uzecha, Tumecha, Tumecha, Tupecha, Tupecha, Nisecha, Nisecha, Irecha, Irecha, Rivecha, Rivecha, Shirecha, Shirecha, Odeka, Odeka. Ziet u anders, omdat het hier een puntje staat, zie je, nog niet alleen ga, zoals we dat nu hebben uitgesproken, maar er staat nog een puntje daarin. En dan die drie letters in het alleen die dat, die wel, waar het wel hoorbaar is, het verschil wanneer het puntje daarin staat. Ja? Het volgende woord. Todeka. Todeka. Mimeka. Mimeka. Vihuneka. Vihuneka. Dayeka. Dayeka. Tishbeka. Tishbeka. Atsaveka. Atsaveka. Anakeka. Anakeka. Minder wordt gebruikt, maar wordt gebruikt. Kuf Lamet Gimel 133. Baruch. Baruch. Samuch. Samuch. Aruch. Aruch. Karuch. Karuch. Halach. Halach. Malach. Malach. Masach. Masach. Samach. Samach. Darach. Darach. Hafach. Hafach. Nasach. Nasach. Shafach. Shafach. Elech. Elech. Berech. Berech. Chelech. Chelech. Telech. Telech. Erech. Erech. Melech. Melech. Berech. Berech. Yerech. Yerech. Ziet u dat? Dat is verschuift accent. Als het tweemaal E is, verschuift accent naar de eerste letter, naar de eerste lettergreep. Meshech. Meshech. Neshech. Neshech. Nesech. Nesech. Shefech. Shefech. Gilach. Gilach. Ditzach. Ditzach. Hirach. Hirach. Shirach. Shirach. Holech. Holech. Kolech. Kolech. Somech. Somech. Tomech. Tomech. Korech. Korech. Orech. Orech. Dorech. Dorech. Moshech. Moshech. Orech. Orech. Nofech. Nofech. Morech. Morech. Choshech. Choshech. Hafuch. Hafuch. Shafuch. Shafuch. Mashuch. Mashuch. Nashuch. Nashuch. De volgende pagina. Kuf Lamet Dalet 134. Beetje door elkaar. Avicha. Avicha. Imecha. Imecha. Achicha. Achicha. Banecha. Banecha. Odeka. Odeka. Todeka. Todeka. Mimeka. Mimeka. Vihuneka. Vihuneka. Baruch. Baruch. Samuch. Samuch. Aruch. Aruch. Karuch. Karuch. Nisayon. Nisayon. Bizayon. Bizayon. Gilayon. Gilayon. Higayon. Higayon. Zokef. Zokef. Nokef. Nokef. Kofef. Kofef. Shotef. Shotef. Arutz. Arutz. Nachutz. Nachutz. Nafutz. Nafutz. Parutz. Parutz. Chulatz. Chulatz. Kubatz. Kubatz. Shubatz. Shubatz. Shupatz. Shupatz. Urim. Urim. Hukim. Hukim. Turim. Turim. Tumim. Tumim. Odeka. Odeka. Banecha. Banecha. Mimeka. Mimeka. Baruch. Baruch. Eretz. Eretz. Kesef. Kesef. Gefen. Gefen. Kerem. Kerem. Tamun. Tamun. Mashuch. Mashuch. Parutz. Parutz. Tzafuf. Tzafuf. Nou, dat was hem voor vandaag. Het lijkt een beetje dubbel op, hè? Die...